राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 8 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो भाई, कोई बात आई हो मन में तो सुनो, क्या करना मन में आई? हमारे मन में कोई आई नहीं है। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद। कोई पूछे कि ओम सोम मंत्र कहीं? ओम सोम ज्ञान मार्ग में तो ओम है, योग मार्ग में सोहम है, भक्ति मार्ग में राम राम है, ये मुख है। ओम राम ओम गुरु सोम गुरु का जप नहीं होता, गुरु की तो आज्ञा पालन होती है, जप भगवान का होता, गुरु का जप नहीं। जप और ध्यान भगवान का करना चाहिए, गुरु जी के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। जिस सिद्धांत को लेकर बड़े बड़े मंसूर आदि ने प्राण दे दिए, सिद्धांत को नहीं छोड़ा। गुरु प्राण दे देते हैं सिद्धांत के लिए, तो गुरु के प्राणों से भी अधिक है सिद्धांत। उस सिद्धांत का पालन करो, गुरु का जप नहीं होता। ये तो कोई काल में भी जैसे होंगे गुरु जो हमारे जप कराते होंगे, कपट मुनि जैसे हमारे को मानो सब कुछ। जप और ध्यान भगवान का, सत्संग गुरु जब करो बताओ। गुरु के शब्द की प्रधानता है, शरीर की प्रधानता नहीं है। जे तू चेला देह को देह खे की खान, जे तू चेला शब्द को तो शब्द ब्रह्म करमान। शब्द होता है, गुरु का ध्यान नहीं होता, जप नहीं होता, जो जप उचित नहीं। हर मनुष्य क्या ध्यान करे? क्या सही है गुरु के चित्र को गुरु को तो भगवान समझना पड़ेगा, भगवान को भगवान समझना ही नहीं पड़ेगा। ये अब तो नहीं है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये तो सब है। और देखो वास्तव में जो सच्चे गुरु होते हैं वो भगवान से भी ऊंचे माने गए हैं, परंतु ऊंचे माने गए हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़ा कृष्ण के लागू पर बलियारी गुरुदेव की गोविंद भी ये बताए तो गोविंद भगवान के दर्शन करा दे तो गोविंद से अधिक गुरु की महिमा है, परंतु भगवान के दर्शन न करा सके उसे गुरु की महिमा नहीं है। मैंने कई बार कहा बेटा पहले बाप दा, बाप पैदा पशु होता है, बेटा पैदा पैसे पहले होता है तो उसका नाम बाप होता है, जिस बाप नाम नहीं होता। ऐसे गुरु नाम तभी होता है जब भगवत प्राप्ति करा दे, तत्व ज्ञान नहीं करा दे, परमात्मा दर्शन नहीं करा दे तो गुरु नहीं है, गुरु है गुरु। तो गुरु क्या वो दो तो एक है ना, गुरु को बोल दोनों खड़ा, तो दोनों खड़ा है तब बात है, दोनों खड़ा ही नहीं तो क्या है, खड़ा है गुरु जी है। काल ने भी गुरु बना दीक्षा दूंगा, हनुमान जी पहले के प्रसाद पहले ले लो, भेंट पूजा ले लो, गुरु दक्षिणा पसाड़े गो वे प्रताप बनो ने मन क्या दशा हुई। मनुष्य नष्ट हो गया बेचारेगा। गुरु में ईश्वर बुद्धि नहीं, माँ बाप में ईश्वर बुद्धि बात आई। देखो माँ बाप में ईश्वर बुद्धि करो, पति में ईश्वर बुद्धि करो, पर गुरु में ईश्वर बुद्धि कब होती है? जब प्राप्ति हो जाए। इनमें दोनों में भेद है। आप ध्यान देकर सुनना मेरी बात, माँ बाप हमने नहीं बढ़ाए हैं, वो भगवान ने बढ़ाए। कर माँ बाप हमने बढ़ाए हैं, और पति है जो पिता ने माता ने बनाया है। स्वयंवर करे तो उसकी नहीं है, ऐसी है अपने मन से किसी गोष्ठी को चाह कर ब्याह करते हैं, उसकी जिम्मेवारी उन छोरा छोरी पर होती है। और माता पिता ब्याह कर दे, उसमें गलती हो तो माता पिता की मानी जाएगी, उन छोरा छोरी की नहीं मानी जाएगी। आपसे आप ब्याह करे तो जितना स्वयंवर किया है उनकी लड़कियों ने दुख ही पाया है। सब जगह ऐसी बात है, तो अपने मन से पसंद करके जो ब्याह करते हैं वो दुख का घर है। तो माता पिता जहाँ दे दे वो क्या करे बेचारी लड़की। पर गुरु करना है वो तो गुरु कीजे जानिया और पानी पीजे छानिया। गुरु तो आप बनाते हो, तो बनाते हो तो पूरा पालन करो, नहीं तो क्या कर दो। आप पालना हो तो गुरु बनाने पर अगर गलती करता है तो भगवान भी माफी नहीं करते उसका। इसमें आपकी गुरु की बड़ी जोखिम बात है, गुरु बनना बड़ी जोखिम बात है। आजकल के लोग आज्ञा कितने ही पालन करते हैं। गुरु और शिष्य अंदर मंद बदल कर लेखा, एक ने सुने एक नहीं देखा। गुरु की जो देखते नहीं कल सुनते ही नहीं। हरे शिष्य धन अरे शोकन हरे ही, सो गुरु घोर नरक में पड़ी। और जगह से विचारों ने इतना कर दिया, हमने चेला बना लिया तो हमारे से और जगह जाओ मत। तुम उस जगह कल्याण करो, उनसे धीरे रख दिया, आप खुद देते दे सकते नहीं। कुत्ता घर में खावने तो कुछ नहीं, आड़ा दे दो बंद, तुम जाओ तो खावने नहीं मिलेगा, नहीं और जगह जाएगा नहीं। तो और जगह जाने में रोक देना, अपने यहाँ रख देना, यह अन्याय है। आरोप दिया तो कल्याण करो, चल कल्याण की ताकत नहीं तो रोकने क्या ताकत है आपको। एक मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और चेला बनाकर रोक दिया उस जगह ही, ये बड़ा पाप लगता है। तो खुला कहीं सत्संग करता, अब गुरु जी कहते हैं और जगह जाना मत। कई ऐसे गुरु यही कहते हमारे यहाँ और जगह जाओ मत। तो यहाँ तो मिलता नहीं तो और जगह जाने देते नहीं, तो बेचारे शिष्य को तो खत्म कर दिया नहीं, कैसे कल्याण करेगा। आप तो कल्याण कर सकते नहीं, दूसरे के जाने कल्याण वो रोक रहे, वो जाने से देते नहीं। आप शंका करो, शंका करो। गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा खतरनाक होता है, खतरनाक जोखिम है इसमें। ऐसे आप मानोगे जैसे मेरा चेला बन जाओ, और मेरी बात ना मानो तो दोष लगेगा, और चेला जब बात मानोगे तो लाभ होगा, नहीं मानोगे नुकसान नहीं होगा। नुकसान क्या होगा, जितना मानो लाभ होगा। तो जहां तक बने गुरु से संबंध जोड़ना चाहिए, नहीं सत्संग करो। और बोलो है शंका करो, शंका खुद नहीं करो, शंका ना डरो मत ना। संसार से उद्धार होगा गुरु बिना नहीं होगा। तो भर गुरु बनाओ जी, गुरु काम कुछ नहीं करेगा। अरे उद्धार तो कोई नहीं, कोई गुरु की बात माननी है तो उद्धार होगा। उद्धार किसी का होगा तो किसी ने ही गुरु न बनाया हुए भी गुरु माना है। जैसे तबरीज मतलब 24 गुरु बनाए, गुरुओं को पता ही नहीं कि हमारा सेवा से है। वो क्या कहते तुम, आई बात नहीं। तो इस वास्ते गुरु बिन भवन संसार से उद्धार होता है तो गुरु से ही होता है। वो गुरु चाहे कृष्ण भगवान हो, तो कोई महात्मा हो, जिससे ज्ञान मिला उद्धार होता है तो वो गुरु है। वो गुरु बनना नहीं है, वो गुरु की शिक्षा ले ली। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 शिक्षा ली तो 24 गुरु बनाए। ऐसे शिक्षा ले करके अपना उद्धार कर सकता है मनुष्य, तो वो गुरु बनने न बनने पर भी बन गया, बेटा हो गया। जब बाप मर गया ना, उसका नाम बाप हो गया, तो उद्धार होने से उसका गुरु हो जाता है। मैं गुरु की निंदा नहीं करता हूँ, जो गुरुडम है ये गुरु बनकर ठगाई करते हैं उनकी निंदा भी होनी होगी, प्रशंसा कैसे हो गई। स्वामी जी संसार और संसार की प्रत्येक वस्तु का त्याग करने का सरल से सरल उपाय बतानी। स्वयं दत्ता देव दो चीज है कहा तो परमात्मा की लालसा जोरदार हो जाए अथवा संसार से घोर दुख हो जाए, एक हो जाए त्याग हो जाएगा, दोनों हो तो सुगम तस हो जाएगा। संसार के संबंध से दुख होता है वो घोर दुख होगा तो त्याग हो जाएगा, अथवा भगवान की लालसा लग जाए त्याग हो जाएगा। लड़की का विवाह होता है अगर एक कुटुंब से संबंध होने पर पीछे कुटुंब छोड़ जाता है आप ही आप, ऐसे संबंध भगवान के साथ कर लो सुगमता से त्याग हो जाएगा। अगर ढीले ढीले करो तो दोनों का नगर भी नहीं होगा, पक्का करो जरूर जो कल्याण शक्ति है। ये बात ठीक है, असली असली संत महात्मा मिल जाए कोई जीवन मुक्त तत्व दिए तो उसके मंत्र में शक्ति आती है, ये बात सच्ची है। परंतु जिसमें खुद में शक्ति नहीं उसके मंत्र में शक्ति आ जाएगी, आप जरा सोचो। शक्ति जिसमें होगी उसी के मंत्र में शक्ति आ जाएगी, और कहीं से मंत्र ले लिया उसमें शक्ति कैसे आ जाएगी, उस देने वाले में शक्ति है ही नहीं। मंत्र देने वाले में शक्ति होगी तब ना आएगी। बसने आगले संत का या अस्थि दंत ताकत टूटे तरह का छले मेरे संत कई हुई बात है। उसको कैसे पता चले कि ये महात्मा में शक्ति है या नहीं है, नहीं चले तो क्यों करे, पहले पहले क्यों करे, सुने सत्संग करे, सत्संग करते हो संतोष हो तो गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ जाएगा भाई। सत्संग सुने उसको संतोष हो हाँ, और तो फिर उसको बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल, गुरु बन गए जिस गुरु से जितना ज्ञान उस विषय में वो गुरु हो गया, मानो चाहे मत मानो, आपने रास्ता पूछा रास्ता बता दिया तो रास्ता बताने में वो गुरु हो गया, आप मानो चाहे मत मानो, पारमार्थिक बात बता दी आपके शांति मिल गई तो वो गुरु बने चाहे ना बने, आप चेला बने चाहे ना बने, आपका उद्धार हो जाएगा, वो चेले गुरु हो गए। खूब खूब खूब मन में ये रहती है महाराज जी बातें होती है आप कृष्ण तो मेरे कारण से हो जाए तो मैं बताऊंगा, कृष्ण बंदे जगत गुरु, जगत गुरु को गुरु बताता हूँ, जगत गुरु है ही आपके सभी, आप जगत में है उनके सब गुरु है, तो गुरु तो कृष्ण भगवान है, मंत्र की भगवत गीता मैं बता दूंगा। नहीं महाराज जी आपको ही मानना चाहते हैं, आपको स्वयं तो बताऊ, मैं ही बताता हूँ दूसरे बताता है। अरे भाई गुरु भगवान की प्राप्ति से होता है तो पीछे गुरु बना करके जाओ तो भगवान के पास ही, मैं सीधे गुरु के पास भेज दूं तो हर्ज क्या है बताओ, कहीं कंट्रा मार जाए। तो गुरु होकर दलाल होकर पीछे भगवान के पास पहुंचाएगा, कभी अपने पास ही पहुंचाएगा, अपने पास पहुंचाएगा तो कालने में होगा, जब भगवान के पास आएगा तो मैं तो भगवान के पास वाली बात मैं कहता हूँ आपको। देखो भाई एक बात है बड़ी शर्म की, मैं गुरु तो बनता नहीं हूँ पर रात दिन बात गुरु की करता हूँ, और क्या करता हूँ और क्या कहता हूँ मैं, तो मेरी बात है वो मानो तो मैं आभारी होऊंगा आपका, मैं अपने पर कृपा मानूंगा। अरे आपके संदेह हो तो मेरे से बार बार पूछो, जब संदेह दूर नहीं हो तो मेरा पिंड मत छोड़ो, या संदेह दूर हो गया फिर गुरु क्या करेगा, संदेह दूर करेगा तो फिर मेरे को गुरु बताओ, पीछे मैं भगवान की बात बताऊं तो एक पीढ़ी भगवान दूर हो गए, मैं सीधा ही गुरु भगवान वही बता दूं तो सीधा एक पीढ़ी दूर नहीं नजीक पड़ेगा, नड़ा लगे कि नहीं भगवान, भगवान नड़ा लगे गुरु लगाओ तो एक पीढ़ी दूर हो जाएगा। महाराज को गुरु माने तो ठीक है क्या? हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हनुमान जी को मान लो, शंकर को मान लो, भगवान शंकर का अनुज एक ही, हनुमान जी शंकर का ही बता रहे, हनुमान जी को मान लो बहुत बढ़िया। क्या वो मार्ग उनको मानने पर वो मार्गदर्शन क्या देंगे? मार्गदर्शन हो जाएगा, मार्गदर्शन जाओ वो मांग कर दो, गुरु तो हनुमान जी को मान लो और हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड का पाठ करो, जहाँ सत्संग वहां सुनते रहो, जहाँ सत्संग सुनते वहाँ भगवान कृष्ण भी है, हनुमान जी भी है। आप मानोगे तो वहाँ गुरु शिक्षा मिल जाएगी, दीक्षा मिल जाएगी, शिक्षा मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। एकदम सच्ची बात है। सच्चे ग्राहक को सच्ची चीज मिलती है। ग्राहक सच्चा होना चाहिए। आप देव गुरु अच्छा, हम कहते हैं शिष्य अच्छा होना चाहिए। गुरु की कमी नहीं है, कमी शिष्य की है। कोई कपाल, मैं सुगम सुगम बातें बताता हूँ, अगर वो आप कर लो तो क्या हर्ज है। बड़ी सरल बातें बता रहा हूँ मेरी दृष्टि से। मैं तो इस तरफ लगा हुआ हूँ, आप क्षमा करेंगे। मेरे मन में ये बात आती है, आई है और रही है कि जल्दी से जल्दी मनुष्य का कल्याण सुगमता से जल्दी कैसे हो। मैं तो ऐसी सटोलता हूँ, देखता हूँ, बताता हूँ, मैं भी जानता हूँ। और बहुत विचित्र विचित्र बातें मेरे को मिलती है। माता पिता के दो लड़के हैं। हाँ। और एक है वो माता पिता के शरीर की सेवा करता है, उनकी जरूरत पूरी करता है। हाँ। जो शरीर में कोई जो जब सर गया। हाँ। और एक जो है उनकी खाली बात मानता है, शारीरिक सेवा नहीं करता है। हाँ। तो किसका कल्याण होगा? कि सेवा करे उसका, बात बात मानता है पर सेवा नहीं करता। बात मानता है सेवा नहीं करेगा, होगा ऐसा? हो ही नहीं सकता। बात मानता है उसका कल्याण होगा, यार बात मानता है वो सेवा जरूर करेगा। बात मानता है सेवा नहीं करेगा। अच्छा बताओ, मेरी बात तो आप सुनते और भिक्षा नहीं देगी है? बताओ, मेरी सत्संग सुनने वाली बहना मेरे को भिक्षा नहीं देगी? मैं थोड़ी मांगता हूँ तुम भिक्षा दो। जैसे गुरु नहीं होता, शरीर पैदा होता है। देखो, माता पिता से जैसे शरीर पैदा होता है, ऐसे गुरु से ज्ञान पैदा होता है। वे ज्ञान के जनक है, वो शरीर के जनक है। संत महात्मा ज्ञान के जनक है। जो ज्ञान सदा रहता है, माता पिता तो बदलते रहते हैं, ज्ञान बदलता नहीं कभी, अखंड रहता है। मंत्र त्यागने से दरिद्रता होती है। ठीक है, तो मंत्र त्याग में तो कहते हैं गुरु के त्याग से मृत्यु हो जाए, मंत्र त्यागने से दरिद्रता आ जाए। तो दरिद्रता ज्यादा भयानक है, परमात्मा की प्राप्ति न होना भयानक है। दरिद्रता जितना तो आती ही रहती है, पर ये त्याग थोड़े ही कहता हूँ मैं त्याग नहीं कहता हूँ, त्याग तो कहता हूँ संसार का। हमारे साधु मिले थे तो वो कहते हैं कि हमारे गुरु जी ने कहा कि तुम माँ बाप और सब छोड़ दो, तो हमने गुरु जी को छोड़ दिया। तुम उपराड़ी सीख ली, सबरी उपराड़ी हुआ नहीं, जो त्याग नहीं छोड़ दी, गुरु को त्याग दिया, उसी को भी त्याग दिया। ऐसे साधु मिले थे मेरे को। भैया देखो, मैं सच्ची बात बताऊं अपने हृदय की, आपकी लगन अच्छी होगी सच्ची, तो संत मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। अपने आप की लगन भगवान के लगाओ, और वो आपकी लगन से ही होगा। आपकी लगन बिना गुरु जी की ईश्वर भी कल्याण कर नहीं सकेगा। आपको स्वतंत्रता दी है, आपकी लगन होगी तो उसका सहायता जरूर मिलेगी, संदेह नहीं है। जिनके कल्याण की इच्छा होती है वो किसी जगह अटकता नहीं है, किसी जगह फंसता नहीं है। ये नियम है। आप चेला भी पढ़ाए लोगे, उसको बेचारे को बांध दो देगे जब तक बात कठिन है, नहीं तो सच्चा जिज्ञासु सत्संग सच्ची मिलेगा, वो सच पकड़ देगा। फल पक करके तैयार होता है तो तोता आकर के स्वयं सांस मारता है उसे, वो बुलाता नहीं फल तोते को। ऐसे आप सच्चे बन जाओगे तो सच्चा शिष्य आकर के आपको खुद गर्द करके जगाएगा। तो आवश्यकता गुरु की है, उसे ज्यादा जरूरत है चेले की। आपकी सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए, डरो मत, आप सच्ची जिज्ञासा हो। अगर कोई कपटी गुरु भी मिल जाएगा तो भगवान छुड़ा लेंगे, एकदम पक्की बात है। आपकी जिज्ञासा परमात्मा प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान करना है, हमें तो बड़ी मुक्ति करना है, आपको कोई अटका सकेगा नहीं। ये खास जरूरत है। आप कहते गुरु की जरूरत, गुरु की नहीं जरूरत, जरूरत चेले की है। आपकी लालसा परमात्मा की जागृत हो जाए। जहाँ अपन लालसा जागृत हो, आज भी संपत्ति मिटे, देवी संपत्ति आवे, वहां सत्संग आपके करो। जब दोष दिखे खराब दे तब चल दो, खुल जाओ, आप कल्याण हो जाएगा। गुरु को जानने की विधि है कि जिनके सत्संग करने से हमारे अवगुण दुर्गुण दुराचार दूर होते होते हैं, सद्गुण सदाचार आते हैं, भगवान की स्मृति विशेष होती है, भगवान पर श्रद्धा विश्वास बढ़ता है, जिसके संग करने से उस अंधे वो गुरु से संग करते हो। और जब कोई गड़बड़ी मालूम दे चल दो, सच्ची बात एकदम। तो गुरु की जानने की क्या है, गुरु के जानने की बात है, वो आप पर है। एक कहानी मैंने सुनाई थी, फिर सुना दूं। एक राजा थे, ध्यान देकर सुनना भाई, एक राजा थे जवान अवस्था वाले, तो उन्होंने बड़े बूढ़े आदमियों को बुलाए, अपने राज में जितने अच्छे समझदार बूढ़े बूढ़े ज्यादा अवस्था वाले थे उनको बुलाए। उनको बुलाकर कहा कि भाई देखो, आप एक सच्ची बात बताओ, हमारे दादाजी का राज ठीक हुआ, मेरे पिताजी का ठीक हुआ, मेरा अभी 15-10 वर्ष मेरे भी राज करते हो गया, तो राज श्रेष्ठ किसका हुआ, पिताजी का हुआ, दादाजी का हुआ, मेरा हुआ। तो सब चुप हो गए। एक बूढ़ा आदमी बोला कि महाराज, हम प्रजा हैं, आप मालिक हो, आपका निर्णय हम कैसे करें, आप बताओ। जैसे हम चल हैं, हम प्रजा हैं, आप राजा हो, तो आपके परीक्षा हम नहीं कर सकते। मेरी बात पूछो तो मैं बता सकता हूँ, मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ, आपकी नहीं। तो बताओ तुम्हारी बात, कि जब आपके दादाजी राज्य करते थे, उस समय मैं जवान था, 20-25 वर्ष जवान था, और हाथ में थे लाठी, तो कुश्ती करना, लाठी चलाना सब मेरे को आता था, बल था अच्छा। तो उस समय आप दादाजी का राज था, तो मैं कहीं जा रहा था, तो एक स्त्री रो रही थी, उसी आवाज मैंने सुनी। तो स्त्री रो रही है, ऐसा विचार कंठ से पता लग जाता है, स्त्रियों के यहाँ षडज नहीं होता है, पंचम स्वर होता है। तो बोली आवाज, स्त्री है, रो रही है कोई, तो वो रो रही है। तो मैं उधर गया तो वो टीवी पर बैठी रो रही थी। मैंने कहा भाई रोते क्यों है, ये तुम डर गई, ये डर मत, देखो बेटा तुम डरो मत, बात बताओ। तो उसको आश्वासन मिला, तो कहने लगी कि मैं अपने पीहर से ससुराल जा रही थी, तो गाड़ी पर बुलती सौदार लगी हुई ऐसे पड़ी हुई, 2-3 ऊंट थे, हम सब थे, तो हम जा रहे थे, तो बीच में डाकू आ गए, डाकुओं से और हमारे साथियों से लड़ाई हो गई, तो मैं तो डर करके जंगल में भाग गई, और उनकी लड़ाई हुई, क्या हुआ मेरे को पता नहीं, मेरे को मारपीट करेंगे, तो वो चले गए। अब मेरे को पता नहीं कि हमारा ससुराल किधर है, पीर किधर है, तो मैं रोने लग गई, अब क्या करूं, कहां जाऊं, ऐसे रोने लग गई। तो इस बात पता नहीं, जो बताया तेरा गाँव कौन सा है, ससुराल का, ससुराल गाँव नजीक ही है, मैं पहुंचा दूंगा, तो डर मत, मैं पहुंचा दूंगा, तू देख बेटी है मेरी, मैं तेरे को ठीक पहुंचा दूंगा, तुम चिंता मत कर। घर वाले भी इस चिंता कर रहे थे, भाई हम तो लड़ाई में लग गए, बहू को मार डाला, उसे गहना था बहुत, हजारों रुपया का गहना था, तो शायद उसको मार दिया, काट दिया, क्या किया, बहू मिली नहीं, अब वो तो लग रहे भाग्य बिचारी जंगल में डरती हुई, अब वो कैसे मिले। वे आए तो मन बड़ा चिंता हो रही थी, तो रात्रि में वो पहुंचे, और पहुंच कर कहा भाई ये आपकी बहू है, नाम पूछ लिया ससुर का, लिख कर उसे बता दिया, तो मैं जानता हूँ तेरे ससुर को, सबको जानता हूँ, उसे पहुंचा दिया, और जाकर भाई ये तुम्हारी बहू रो रही थी, मैंने पहुंचा दी। उनको पूछा स्त्रियों ने तो कैसे भेजे, जैसे पिता मेरे को प्यार से लावे इस तरह से मेरा आदर पूर्व ये लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि 100-200-500 रुपया ले लो। उन्होंने कहा मैं रुपया वास्ते काम नहीं किया है, मैं मजदूरी नहीं की है, मैं तू मेरे को दया आ गई, मैं जा रहा था तो मेरा काम छोड़ करके कोई भाई स्त्री हो रही है तो उसकी रक्षा करो, मेरा धर्म है कर्तव्य, मैं लूंगा उसे नहीं। बहुत आग्रह किया, कुछ नहीं लिया, चले गए। अब ये आपके बाप के पैदा दादाजी के राज्य की बात है, मेरे व्यापार में और घाटा लग गया, महाराज की पैसे की बड़ी तंगी हो गई, तो तुम्हारे बाप के राज्य में ऐसी आफत आई जो मन में आई, कहते ने केवल भाई वाह वाह के भूखे ने उस स्त्री को छोड़ दिया। एक तो थप्पड़ लगा था तो गहना 10-20 हजार का, गहना 15 हजार का मिल जाता। अरे आज ये नादारगी क्यों आती, गलती करी, पर अब क्या वो तो हाथ से बात निकल गई, अब क्या करें उसका, अरे गहने लगे वो भी नहीं लिया, पर अब क्या करें, वो तो चली गई, अब बात रहेगी नहीं। और अब तो महाराज आपके सामने कह रहे, मेरे को संकोच होता है क्यों, आप मेरे तो छोटे हो पोते की तरह हो, पर आप कहने में शर्म आती, आप पूछते हो, कहता हूँ फुसला फुसला करके स्त्री बना लेता तो स्त्री भी आ जाती, घर भी आ जाता, ऐसी बातें मेरी हो रही है। अब मैंने अपनी बात कह दी, आपका राज कैसा मैं कैसे कहूँ। तो रहता रह जाता था प्रजा, तो मैं कह नहीं सकता। इस वास्ते हम गुरु की परीक्षा क्या करें, जहाँ अपने को शांति मिले, समाधान हो जाए, बिना कहे शंकाओं का समाधान हो जाए, बातें अच्छी मिलती हो, और ना वो पैसे की इच्छा रखते हैं, ना चेले की इच्छा रखते हैं, ना अपने नमस्कार की इच्छा रखते हैं, मेरे से कुछ लेने की इच्छा रखते ही नहीं, और ना मेरे को सब तरह का हो रहा है, ऐसी दशा हो तो वो अपने सत्संग करना चाहिए। वो अब शिष्य को देख रहे थे, गुरु जी की परीक्षा, राजा की परीक्षा कैसे करिए बताओ, अपने पर करी तो आप अपने पर करो कि जिसका संग करने से हो, और मेरे से कुछ नहीं चाहते, नमस्कार भी नहीं चाहते, पदार्थ भी नहीं चाहते, कोई भूख है ही नहीं उनके, आवश्यकता ही नहीं है, और मेरे को बढ़िया से बड़े बातें मिलती है, संग चाहे गावड़ी सुर घन बोलिए सुहावड़ी, ऐसी गाय मिले, संग चाहिए गावड़ी घन बोली सुहावड़ी मुफ्त भी मिले, तो गाय और सुवारी और ऐसी दूध देने वाली मिलती है, क्यों छोड़नी चाहिए, ऐसे दूध देने वाले कोई मिल जाए तो दूध ले लेना चाहिए अपने, चेला गुरु के बने बतावे क्यों, मैं चेला हूँ, मैं गुरु हूँ, क्या हूँ, कहने की जरूरत क्या है, उसे ले लो अपने अच्छी तरह से, बोझ से आनंद से, तो इस तरह से ऐसा मिलता हो तो उसका संग करो। हमारे सत्संग में आने वाले कई हमारे संग तो पसंद करते हैं, कई पसंद नहीं करते हैं। मेरे सत्संग में आए हुए भाई बहनों की बातें मैंने सुनी है कि मैं कहता हूँ सासू बहू ठीक रहो, नंद साधे करो, जो बात करी वो नाराज हो गए, हम तो सत्संग सुनने के लिए आए थे, ये तो घर की बात करे, सासुर की बहू की नंद की भौजाई की दीवानी की जेठानी की बात करते हैं, तो मैं ये बात सुनने थोड़ी आया था, ये तो ये करते हैं और चले गए बना हमारे पास, स्वामी जी तो ये बातें करते हैं, तो बात आपने सुनी होगा नहीं, कहता हूँ कि नहीं मैं ये बात घर में कैसे रहे कैसे करूँ बताता हूँ, घर में कैसे गृहस्थ में कैसे रहे कुछ तो देख लो, तो ये बताता हूँ तो अश्रद्धा होगी कि कुछ बताएंगे, तो दुगैनी बात करे घर की बात, अरे भाई बात तो घर में ही है हमारे बात, ऐसे चल दी, तो मेरी बात सबके पसंद आ जाए ऐसी बात नहीं है, मेरी पसंद आवे तो सुनते रहो चुपचाप, मेरे से परिचय भी मत करो, अब कभी एकांत में मत मिलो, लाभ हो गए जितने तो सुनो, लाभ की हानि थी चल दो वहां से ही, बिना पूछे किसी को बिना ही सब चल दो, हम तो सार ग्रहण के सीरी, नाना मत को देख निरंतर देख भाई दिलगिरी, हम तो सार ग्रहण के सीरी भाई, हम तो सार देखते हैं, जैसे बताया घनशील क्षीर विमम मध्यात सारम दतो ग्राह्यम अपास्य फलू, घनशील यथा क्षीर विमम मध्यात, जैसे जल के भीतर से दूध दूध पी लेता है, ऐसे जो बातें मिले अच्छी अच्छी वो ले वो, और अच्छी नहीं मिले छोड़ दो, या जहाँ जहाँ अच्छी मिलती लेती हो, नहीं मिले तो चल दो, कितनी स्वतंत्रता है, गुरु होकर बंधो क्यों, अगर जानते ने क्या दशा हो गई। अच्छे अच्छे गुरु किए, उनकी अश्रद्धा हो गई, मेरे से मिले यहाँ से कि हम क्या करें, उन पर हमारी श्रद्धा नहीं रही, उनके आचरण देखे किए तो हमारी श्रद्धा नहीं। कल भी बाया है जी दो, तो इस तरह बात कहते हैं तो हम क्या करें, तुम क्या करो, अच्छी बात प्रदान करो, पुस्तक पढ़ो, रामायण को अपना मंत्र मान लो, गोस्वामी जी गुरु मान लो, गीता जी को गुरु मंत्र मान लो, कृष्ण भगवान को गुरु मान लो, और बाद में पूछा मेरे को पूछ लो, मेरे को आती जब मैं बिल्कुल कहूंगा। एक भाई मेरे से नाराज हो गई, बहुत ज्यादा नाराज हो गई, तो उसको कहा देख भाई बात मैं वैसी बताऊंगा आज तक बताता वैसी, तू नाराज हो जा भले ही, कभी तू परीक्षा कर लेना, साधन की बात बताने में मैं कोई फर्क नहीं करूंगा, कभी आ जाओ मैं बता दूंगा। इसने भी तू नाराज होगी, मैं भी नाराज हो गया। एक पूछा हमारा आप नाराज हो गए, मैंने कहा नाराज होने के भगवान मिले तो नाराज हो जाऊं, थारे नाराज होने से मैंने फायदा क्या, अगर भगवान मिलते नाराज हो जाएगा, मिलते नाराज होने से तो मिले आज क्यों बता, मेरे क्या मतलब, तो बात पूछो बता दूंगा, मेरे को मानो मत मानो, मेरे को रोटी दो मत दो, मेरे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये तो भिक्षा देने वाली है, बढ़िया भिक्षा देती है, भिक्षा नहीं देती है। ये भाई मन में आई मेरी कई बातें, भाई माफी कर देना, आप सब माफ कर देना। कलकत्ते की बात है, जो एक सज्जन दूध पहुंचाते थे करते थे, तो मैं मोटर में बैठा चला जा रहा था, विक्टोरिया भवन के पास की बात है, गाती मेरे मन में आई, तो ये दूध पिलाते हैं, अच्छा आदर करते हैं, तो भाई ऐसा करते हैं, तो मेरे मन में करते हैं, इनकी बड़ी बात है, तो मेरे मन में हमारे पक्षपात तो नहीं है, भाई दूध पिलाते हैं, भिक्षा देते हैं, आदर करते हैं, तो मैं देखो भाई मैं तो कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। सोच रहा था बाड़ी में बैठ बैठे तो आज याद आ गई, तो मैं मेरी तरफ से क्यों गड़बड़ी करूं, देते हैं तो अच्छी बात, दर्जिश का ही भला, दर्जिश का उसी भला, अपने हर्ज क्या होगा, अब नहीं दे मेरे को दे इस भिक्षा, ये कोई कायदा नहीं, उम्र भर भिक्षा मत दो, सत्संग कराने में मेरे फर्क पड़ना नहीं चाहिए, आपसे ये भिक्षा मांगू कि मेरे अंतगण फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दे भिक्षा दो मत दो, नमस्कार बोलो मत करो, ये कृपा करो मेरे पर, मेरे फर्क न पड़े, ये मैं चाहता हूँ। अब आप बात हो पूछो तो मेरे को आगे जैसे बता दूंगा, कोई पूछ लो आपसे, विरोध रखने वाले पूछा लो, भय रखने वाले पूछ लो, मैं तो बात बताने के लिए तो, अरे भाई बढ़िया बिक्री करता है तो कैसा आदमी, कैसा हूँ क्या मतलब, आप तो हमारा माल बिक्री होता है, फिर क्या चाहिए, कई लोग हमारे को बुला लो, अरे मैं तो चाहता ही हूँ, कोई बढ़िया भी अपना ग्राहक कम चाहता है क्या, तो मैं अपनी दुकान में कम ग्राहक क्यों चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा से ग्राहक अवे हमारा माल बिके, फिर नहीं आओ तो मैं किसको छोड़ाऊ, क्या तुम को छोड़ाऊ, तो मेरी तो दुकान चलती आप लोगों के कारण से, तो मैं तो चाहता ही हूँ, कोई बढ़िया चाहता है कि मेरे ग्राहक ना आवे, तो मैं चाहता हूँ मेरे कुछ ना आवे, पर एक बात सेठों से शिक्षा मिली है कि ज्यादा आ जाए तो बातें बढ़िया होगी, परंतु बात दामी कम होगी, थोड़ी बात थोड़े आदमी आवे तो दामी होगी, बातें बहुत मार्मिक होगी, तो लाभ है नहीं, थोड़ा आवे तो लाभ, ज्यादा लाभ, मार तो हानि है ही नहीं, थोड़े आदमी होते हैं तो मारे में गहरी गहरी बातें होती है, ज्यादा वो सुने तो ज्यादा समझते नहीं होते हो गए तो क्या कहें, वे समझे जैसे सामान्य बात कहनी पड़े, तो सामान्य बात ज्यादा सुनेंगे लोग, और गहरी बातें थोड़े सुनेंगे तो थोड़ा आने में गहरी बातें होगी, ज्यादा है तो बढ़िया बातें होगी, तो हमारे तो लाभ है दोनों में, नुकसान क्या हुआ हमारे, पर नुकसान आपके आने से ही है ना, कोई नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं दिख में बैठा हूँ बिल्कुल, इस वास्ते आप लोगों की कृपा से बातें पैदा होती है, मेरे गीता का अभ्यास आप लोगों ने कराया है, पूछते रहते हैं करते रहते हैं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है, सत्संग याद आ जाए, गंगा जी याद आ जाए, बहुत मृत्यु समय गंगा जी याद आ जाए, सत्संग याद आ जाए, भगवान की बात याद आ जाए, भगवान का चिंतन हो जाए, भगवान लीला याद आ जाए, निहाल हो जाओगे। बहुत बढ़िया बात है। बहुत अच्छा भाई, भगवत संबंधी कोई बात याद आ जाएगा उसका कल्याण होगा। भगवान के सन्मुख हुए जीव हुए जब ही जन्म कोट या विनाश ही तब ही। वो ले भाई, वो संप्रदाय की चीज है, वो मेरी नहीं है, वो संप्रदाय की है। अलग अलग संप्रदाय वाले अलग अलग देते हैं, कोई मंत्र देते हैं, कोई छाप देते हैं, कोई तिलक देते हैं, कोई शंख चक्र देते हैं, अपने संप्रदाय में सब ठीक है। इसी निंदा भी आती है, प्रशंसा भी आती है, पुस्तकों में नहीं देखी। तो मान लिया तो छोड़ देना चाहिए। देखो शास्त्र में लिखा अग्नि देवो द्विजाती नाम, और अग्नि देवो द्विजाती नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु पतिरे को गुरु स्त्री नाम सर्वस्य अभ्यागतो गुरु। ये बताया है वर्णों का ब्राह्मण गुरु है और उसका पति ही गुरु है। पति अगर और जगह मानता है तो स्त्री को चाहिए उसी को ही माने। जैसे कौशल्या आदि की माताएं वशिष्ठ जी को ही मानती थी, सभी सभी सभी। तो पति का गुरु है वो स्त्री का गुरु है, अन्य गुरु बनाने का निषेध आया है। स्त्री अपना स्वतंत्र गुरु न बनावे, किसी पुरुष से किसी प्रकार का भी संबंध न जोड़े पति के सिवा, ऐसी बात शास्त्रों में मैंने सुनी है। पति के गुरु में पति ने जिसको गुरु बनाया है उसमें स्त्री की अगर श्रद्धा न हो तो कोई बात नहीं, जरूरत है भगवान को मानो, भगवान का भजन करो। उसमें श्रद्धा नहीं हो तो श्रद्धा तो मैं कहता हूँ, श्रद्धा नहीं हो तो त्याग करना चाहिए। गुरु भी बना लिया वन श्रद्धा विश्वास नहीं है तो त्याग कर देना चाहिए। ऐसा शास्त्र आया है गुरु रप्त कार्य कार्य मजानत उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते। परित्याग विधान है, वो लोभ में मोह में रुपयों में आ सकती है, स्त्री पुरुष स्त्रियों में आ सकती है, और कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान नहीं है और खराब से चलते हैं, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए, शास्त्र ने आज्ञा दी है। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं पढ़ो। अठारह श्लोक चौथे अध्याय। कोई लिखे है कि कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि गुरुजी तो अच्छे जीवन मुक्त महात्मा है पर उनके साथ जो चेले रहते हैं वो कई साल तक रहने पर भी लाभ नहीं उठाते उठा पाते, उनकी उन्नति नहीं दिखाई देती। तो आपको क्या मर जाए उसे, आपको क्या हुआ, आपका पेट क्यों दुख है? अब तीसरे दिन करे क्या, तो मैं कहूँगा नहीं होता है वैसे दिन, तो तेरे क्या मतलब, लाभ उठा न उठा आपको क्या मतलब। आपको पूछते हैं काम को स्पेशल बनाया है उसका परीक्षक बनाएगा आपको, आप क्या मतलब, फालतू बात। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपने भवन को हार और चिंता में तू रहो फालतू। गुरु बना वजन सुग्रह जावे गुरु बना, गुरु बात माने नहीं वो नुग्रो है, गुरु बना तो लिया गुरु बात मानता नहीं गुरु हुआ। गुरु तो बना ही नहीं, गुरु ही बना तो भगवान को बना दो, गुरु भगवान तो बने बनाए गुरु है, माँ बाप गुरु है, अब साफ है, माँ सबसे पहला गुरु है, सबसे बड़ा गुरु माँ है। खाना पहना चलना फिरना बोलना सब माँ सिखाती है, तो माँ गुरु ही नहीं, सबसे पहला गुरु माँ है, माँ की भक्ति करो। कोई संत भी ऐसा कहते सुना है कि अगर गुरु नहीं बनाओगे तो तुम्हारे ये जो भक्ति की है इसकी साक्षी कौन देगा, सुखदेव जी को भी वापस दे दिया था कि वो ठीक है। ये किस पुराण में आता है, किस में आता है ऐसा, एक भजन है गुरु जी तो मैं जानू भजन, मैंने पूरा तो नहीं जानता, बैकुंठ से घेर दिया है वे देखो सुखदेव, यही तो है ये नहीं, दूसरा ऐसा है गुरु बिन माला फेरता रे गुरु बिन देता ज्ञान शोर, बैकुंठ से घेर दिया वे देखो सुखदेव, मेरी साखड़ी गहरा मैं तेना चरणों पे तीर मनवा समझ मन ले वीर हिमाय मैं सुनू नहीं पटूरी शास्त्र में देखने में अभी क्या बात है भाई शास्त्र में देखो सर बात ये है महाराज देखो गुरु मंत्र लेने से गुरु हो ये बात नहीं है वास्तव में ज्ञान जिससे मिलता है वो गुरु हो जाता है उसको गुरु आप माने न माने कोई पाप नहीं लगेगा कोई दोष नहीं लगेगा आप जितना अच्छा काम सुन करके करो तो जिस शास्त्र सुना वो शास्त्र गुरु बन गया जिस किसी संत सुनो तो वो बन गया उनकी कोई जरूरत नहीं उसे जिस ब्राह्मण ने आपका विवाह कर दिया और उसने अग्नि की साक्षी में मंत्रों की साक्षी में कह दिया बेटी ये तेरे पति है इन्हें गठबंधन कर दिया अब उनके पीछे जाओ तो इनको पूछ रहा हूँ ऐसे ब्याह कराने वाले कितनों को आप मानती हो बताओ ब्याह तो सदगली हो गया और गुरुजी कितना मानती हो बोलो एक दो बताओ भाई हम तो उस ब्राह्मण को मानते हैं जिसने ब्राह्मण ने ब्याह कर दिया तो भगवान के साथ संबंध जोड़ दे वही जरूर है फिर जरूरत नहीं गुरु जी की अरे पति के साथ संबंध जोड़ दिया मंत्रों की अग्नि की ब्राह्मण की साक्षी में फिर जब पूछते हो गए ब्राह्मण को पूछते हो गया अब कितनी बहना बता दो भाई छोड़े हम तो उस ब्राह्मण की पूजा करते हैं जिसने ब्याह कराया था एक नहीं मिलेगी ब्याह में कमी रहेगा बताई है वो संत महात्मा की महिमा बताई हुआ गुरु जी के रज की नहीं महात्माओं के रज की बताई है गुरु जी के रज की भी कहीं कह दी है वो भी कह दी है तो महात्मा पण से कही है गुरु संबंध से नहीं कही है तत्व के जीवन मुक्त महात्मा की रजोभिषेकम ये प्रहलाद जी ने कहा है ये महाराज रघुबर ने कहा है भागवत साहब रज की महिमा गई है गुरु कौन ऐसा मेरा पुस्तक उसमें लिखी हुई पढ़ो रघुगण तपसा न्याति नंदसा निरुपणा गुरु आदवा बिना महत्पाद जो अभिषेकम ये कहा यही प्रहलाद जी ने कहा प्रहलाद जी को पूछा पिता ने ये तेरी कुमति कहाँ से आई जैसे पैदा होती है किसी ने सिखा दिया तो उसने कहा कि महापुरुषों की कृपा के बिना ये बुद्धि आ नहीं सकती न अपने आप होती है न कोई दे सकता है जब तक महापुरुषों की कृपा को स्वीकार न करे यद पाद पंकज शैणम बिना मे सन्नप्य सन्न पर पुरुष पुराशीत जब तक गुरु महाराज के चरणों की रज्जी को स्वीकार नहीं किया संत महात्मा को तब तक होता हुआ परमात्मा भी नहीं था और जब आश्रय लिया तो नासित न शास्त्र न भविष्यति भेद बुद्धि अब भेद बुद्धि थी नहीं है नहीं रहेगी नहीं तो वो कृपा से हो जाए उनकी कृपा से तो उनकी कृपा का तात्पर्य है चरण रज से वो कृपा होती है ऐसे महात्मा होते हैं वो चेला पड़े तभी कृपा करे ऐसी बात नहीं है वे स्वतः कृपा करते हैं सूरज को कोई इष्ट माने तभी प्रकाश करे ये नहीं है वो स्वतः प्रकाश है प्रकाश आपका आप में ले लो जो ऐसे महापुरुष होते हैं चेला बनने से ही ज्ञान देते हैं ऐसे संप्रदायों की रीति तो हो सकती है परंतु महात्माओं की ये रीति नहीं है वो लेने वाले ले लो सतगुरु पूछा इंद्र सम कमी इंद्र राखी कोई वैसा ही फल नहीं बजे जैसी भूमिका हो तो समझ प्रसाद समान पड़ती है अब कोई तुम्बे का बीज होता है कोई मतीरे का बीज होता है फल अलग अलग होता है इस तरह से संत महात्माओं की कृपा भगवान की कृपा सदा अखंड रहती है जो ले लो भला सत्संग का दरिया नहा लो जिस गति चाहे हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है लगा कर ज्ञान का गोता मिला लो जिस गति चाहे ये तो सलूत महाराज भगवान की कृपा ऐसी अलौकिक है जिस भारतवर्ष की तो विलक्षण रही है यहाँ सतिया हुई है, यहाँ सूरवीर हुए है, यति मर्द हुए है, संत महात्मा हुए है, जीवन तत्व के हुए है, ऐसे ये भूमिका बहुत विचित्र है। तो इस बात आप असली संसार न होगी तो मिल जाएगा। बुद्धि और ज्ञान इनमें क्या फर्क है? देखो भाई, न्याय तो एक शास्त्र वो तो एक मानता है, बुद्धि है उसमें ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान में और बुद्धि में क्या फर्क है? जैसे लट्टू होता है ना बिजली का, तो उसमें जो प्रकाश आता है वो बिजली का आता है, तो बुद्धि है वो लट्टू है, तो उसमें शिक्षा शास्त्र से उससे बुद्धि भगवान आता है। तो ज्ञान तो प्रकाश है और बुद्धि लट्टू है। तो बात पीछे बताइए, मैंने ज्ञान सबसे आरंभ में सोचा, ज्ञान का आरंभ है 1130 तक पहले ज्ञान की बात ही कही है, एकदम ही ज्ञान की बात कही है पहले। ऐसा थे वेदा सांख्य, अब विष्णु सांख्य की बात कह दी, तो पहले ज्ञान की बात कही है, पश कर्मियों की कही है, पश भक्तियों की कही है। श्री शरण चला जा, आपको याद है कहाँ से श्लोक है? कितना इसके बाद कहा गया, इसे ज्ञान मा ख्यातम गुह्यात गुह्य तरम मया, गुह्य से गुह्यतर ज्ञान कह दिया, अब सर्व गुह्य तमम भूया, अब सर्व गुह्य तम कहता हूँ। तो मामले कृष्ण गुह्य तम है, वो गुह्य तर है, उसकी शरण चला जा। ये क्यों कहा? अर्जुन को कहा कि तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरे पतन हो जाएगा, मेरी बात सुने तेरे उद्धार हो जाएगा, ऐसे धमकाने पर भी बात नहीं मानी तो जा उस परमात्मा के शरण चला जा जो जो सब में व्यापक है उसकी, ऐसा नहीं सुना है तो जा तेरी मर्जी आओ जैसे कर। ये करते ही घबरा गया, आप साधु से दिन पढ़ो आ जाएगी समझ में। ये तो बहुत कही हुई बात है, कई बार कही है। ये महाराज जी, ये पुस्तक है सच्चा गुरु कौन, मेरी बात पूर्ण हो तो मेरी बात है लिखी हुई है, पढ़ लो। बहुत बढ़िया, आप सब पढ़ लो, सब ले लो, बुक सेलर में शायद मिलेंगे न मिले पीछे घड़ी है कि पुस्तक ले लो, नोटिस पढ़ो, फिर शंका करो। नारायण नारायण नारायण।